أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا واسماء تلاوت كدل دا سورة الأنعام دا يوصل تبشتم آيات سخشرو پر یو سلو پنځه دیرشم آیات باندې ختم شو. د دې ټول آیاتو ربط د ماقبل سره په دې کې دی چې په ماقبل کې مخکې چې و احوال د مصدقینو د مکذبینو بیان شوه سره د جزا د دوی چې څوک چې مصدق دی د رسولانو تصدیق یې کړی دی د هغه به څنګه سزای او څوک چې مکذب دی د رسولانو خبره یې درواغ ګڼلې د هغه به څنګه سزای نو مصدقین و مکذبین سره د جزا مخ کې بیان شوی وو په دې اوس آیات کې چې هغه یو سل پنځه دیرشم آیات پورې چې ځي اوس هغه وخت د وقوع د دغو جزاو بیان چې دا جزا یو نو څه وخت ورکول کیږي او هغه کیفیت ته جزا بیان چې دا پر څه رقم کیفیت باندې را شروع کیږي دا جزا دغه بیانیږي نور د دغه متعلق یعنی هغه جزا ده د ښو والا د بدو والا ده کیفیت و تاریخ په دغه آیاتو کې بیانیږي چې په دغه وختو کې راځي پر دغه رقم ورپیل کیږي دا جزا دغه سی وس ترجمه ته متوجه سی الله عز وجل وای و یوم او هغه ورځ در په یاد ک ظرف دی و ذکر ور سره محذوف دی یاد ک هغه ورځ یحشرو چې الا برا جمع کی راو به پاسی هم دغه مخلوقات جميعا گرد وس کې انسان چیر سوی دی کپیری چیر سوی دی هغه ورځ در په یاد ک دا گرد به الا را جمع کی دا چې مړي دی برته را ژوند کیږي هغه ورځ در په یاد ک چې دا بچنګ نو برب الله عز وجل چې دی ټول را جمع کی نو په دې کې مسلمان همسته کافر همسته په دا کافر ډله کې خې پیری همسته انسان همسته هغه مسلمان ډله کې پیری همسته انسان همسته نو هغه د کفارو ډلې کې بیا خاص هغه هغه پیری ته خطاب فرمایي نو و یوم اغه ورځ در فیات ک یحشرو چ الا را جمع ک را حشر ک هم د ټول مخلوقات جميعا و هم ګرد را جمع ک دا تاکید کی یا بارن الا پاک ورته وای و جه کافر ډله کی به خاص و پیری ته داسی و یا معشره ای دلی ال جن د پیری قد استکثرت من الانس قد پتاقق سر استکثرتم تسبی خدر والی کړی دی من الانس د خدای استولو څخه د دوک کولو څخه د انسان په خیر کوشش مونږ دی کړ دا څه د خدای مخلوق په تسبیح سي ګور د سیس په کول کړی دی چې ار کار مرتزله ولې دی انسان په شمو شت دی کړی دی نو دا پیری ته وای چې تا به خیر کوشش کړی دا سونه د لسته اتبع جن استکثار د یو شی د ډیرش طلب نو تسبیح خیر ډیر طلب کړی دی چې ډیر کی څوک دغه اغوا د انسانانو چې انسانانو اغوا کړی خدای استلی مو دی دلته خو یوازې الله تعالی دا د پیری پوښتنه ذکر کوي چې الله پاک و پیری ته وایي چې ای پیری دا څنګه کار تا کړی انسان تم خطا پر دغه ځای باندې کول کیږي فقط الله عز وجل نه دی ذکر کړی هغه انسانان چې د شیطان په قوله کړی یا د کفر تر سره حد ورسره تللی یا کافر سوی کني ګناوي خې کړی الله لته وایي په سورته یاسین کې به دا پوښتنه راځي الله دې سوی الم اعهد الیکم یا بنی ادم الا تعبدوا الشیطان ایاما تست و شت نو کړی الا پاک ای دا ادم اولاد چې تسب عبادت د شیطان نکوي دغه تسب متابعت او عبادت د شیطان کی عبادت چې وکي خو مشرک سر سره کافر شه معنا چې عبادت کی د نور متابعت دي خو هغه ممنوع دي نو تسب عبادت او تابع داری د شیطان نکوي انه لکم عدو مبین دا خو سیس ښکاره دشمن دي د یاسین شریف په شپیتم آیات کې دغه پښتنه د انسان هم ذکر شوی دی نو دلته فقط هغه یو اړخ ذکر کی هغه بل اړخ چې د انسان څخه پښتنه د ګمراه انسان څخه هغه م کیږي هغه د آیات بل ځای ثابت ده ما ځې علاقه د پیری غیر ته ذکر کړل نو چې د پیری غیر ذکر کړل د انسان هم ګواکې متوجه سولې پسې ته ورته وره بار جواب انسان وای پیری نه وای درولی خګر د انسانم د پیری ام چدواره کفار دي نو الله پاک خطاب چاته متوجي کی و جن ته ما د انسان ته خو متوجي دي زمنر ویل ته جواب دی راپورته کی نو د انسان څخه پښتنه کله سوی د چ انسان جواب کی ما پښتنه هغه د پسورت یاسین کې بیان سوی ده دغه سوی وای الله پاک چې ای دلی ال جن د پیری قد په تحقیق سر استکثرتم تسبی خجر والی کړی دی من الانس تر دا منو در دی انس تر مز اغه دی اغوا مزافی شول کیږي من اغوا الانس پر دا اغوا و گمرا کولو د شیطانانو د مسول د انسانانو د مسول خلق په گمری کی اچول دی وقال واسم جواب کی پشتره و پیریته متوجه سو جواب دا بل وای نو معلومه ده چې دواړو ته متوجه دا بل هم په اغه زمنن زمیرو تراجه دی چې ستاسو پشتنه ته ولی فستلای نو وقال وبوي اولياء دوستان هم د پیرانه د دوستان نو څوک دي من الانس چې د انسانانو د قسمه څخه دي چې د په دې قدم پر قدم تل دي د متابعت کړي هغه بار جواب وای پیرې ژغنه کوي وای ربنا ای رب زمور استمتع ګټو منفعت اخستی دي بعضنا بعضوز مش به بعضین په ځونه نور سره بس موږ دغه سیاده خلکو پر چم سره اخشلی بخشلی چې دوی پر موږ ګټه اخسته موږ پر دوی ګټه اخسته بس موږ دغه سی وسره معنا دلته د انکار نه کوي په جزا کې نو ګټه څه معنا انسان پر پیری کما ګټه اخسته پر د شیطان باندې نو دا د ګټه دا ده چې شیاطین و انسانانو ته د ګنا و لارې و ترځونه و شي چې دا ګنا داسې وکړه داسې وکړه کم رقم ګناوي نو دغه شهوت لذت چې دی د انسان دغه منفعت پر وخت چې دا ماته د شهوت لارې را شوله ما خپل خوندونه پر اخسته دا زما منفعت شو د شیطان منفعت بیا چې سوچ پر دی وخت هغه بیا و د خپل اولادې ته ها چې دا ما زګوت ورته دیس کوم ګرځل اپس زغلی خبره پوسې بس تم کونه پر یو غته پر لا اډم تور تو ور دغه نه قدر تسلط باندې لرمه لکه یو څوک چې مشر خپل ځان ته ډیر اسکر لري د اسکر نو د مطیع دغه مشر پر دی نور مشران باندې غاړه کی چې معنا دغه نه خالق زما مطیع دي شکر مرګ او امر کوم ورسخلی نو دی فخر کی د شیطان منفعت په دغه دي چې د خپل ځان ری معلومه ول چې پر انسانانو می حکمرانی د شجیر پیران خو الته پرېږ دا تفسیر چې په دغه تفسیر ور کړی دي دا خبر خو انسان ال تقید اعلی په حضور کې چې بس مول یو تر بل ګټ سره اخته د پر ماخص ما پر د اخته د دغه ته دغه د انسان غټ شاوات رقم رقم شیطان ورشول چې دغه سکه دغه سکه دغه سکه دا ګرد تر ځونه د عام دي کول خوان دي دا بل خوان بیا چی شدی ګټه چی شده هغه به خپل حکمرانی چلول دي پر خپل حکومت یې خوان نخستی چې دغه انسانان چې زور ته وایم هغه کې نه نسته پک شي کې هغه را سره کې وقال او بوای اولیاء او دوستان هم د دې چې شیطانانو چې دا دوستان دي من الانس د انسانانو د قسمه دی وای ربنا ای رب زموږ استمتع ګټه اخس بعضنا بعض زموږ به بعض پر نور او بعض ما پر دغه ګټه اخس د پر ما مگر نو د دغه ګټې نتیجه چې سول چې موږ بار د اخرت منکرو موږ د سوالو د جواب منکرو ولې په دغه شانو کې غټه سو په دغه خوندو کې او هغه دا چې اوس ور سره ودرې د نه به بردارې قیامت سو و بلغنا موږ ورسېدلو اجلنا او هغه معلومې نیټې ته زموږ اجل نه دی هغه معلوم تاریخ و نیټه لکه موږ چې وایي چې څوک مړ سي براوی وروره اجل یې پراو اجل څه معنی یې هغه الله چې کومه نیټه ورته ټاکلې وه هغه یې پراوه دلته هم د اجل تورې ذکر سوي دي و بلغنا موږ ورسېدلو اجلنا و هغه معلومې نیټې ته زموږ کومه معلومه نیټه نیټه مازې پښتو تورې دي په فارسي او عربي کې تاریخ ورته وایي نو هغه زموږ معلوم تاریخ دی الذي هغه تاریخ اجلته چې ته راته معلوم کړو د ناز موږ دپاره چا د قیامت ورځ چې تل په دغه ورځ به ګرد اجل پرې کېږي د ټولو انسانو دغه یو سور سره مخ سه هغه ورځ راله د دغه اجل ته لنه د دې څخه مراد د قیامت ورځ چې تا موږ ته ټاکلې و چې په دغه ورځ به قیامت کېږي موږ قیامت نه مني چې بیا به قیامت بیا به سوال او جواب بیا به حشر د اجساد هغه دا یو سره مخصول نو موږ مخصود هغه شې چې انکار مکو په څه خاطر د اوغه شهوات په خاطر چې موږ پر شیطانانو باندې دا منفعت سي اخستي ګټم پر اخستي شهوات را شور نو دای چې دا اقرار وکي انسان چې موږ یو تر بده ګټ سره اخستل کنه الله خو خطاب پیری ته کړیو دا دا جواب سم مرمیلو چې دیم تر سوال لانی چې څه څه څه پارا پسیتلې ابل ته ته به خېډه را ډاله په ځان نه د پسې کړې نو د چې جواب وای قال الله پاک په جواب کوي النار مسواکم النار دغه اور مسواکم زید بودو باش سسدی نو اوس په اور کې اوسې مسوا د انسان د استوګنځي ته ویل کېږي چې د شپې ورځې پکې کېږي نو الله وی النار دغه اور د دوزخ مسواکم زید اوسې دوستاس دی څونه کده خالدین چې تاسو به همیشه است په دغه اور کې د ګرد عمر د پاره به پکې کېاس د کوپارو ته د خطاب الا ما شاء الله مگر نه هغه ک الله تعالی وو په دغه غړي کې به نو بیا په اور کې نه است یو تفسیر دا دی چې دا الا ماشاء الله مگر نه هغه وخت ک الله وغواړي نو به نه است پکې هغه نو کوم وخت دی دا د خیر په د اور کې ډیر پازاب شي برای الله تعالی ورته هغه بل ځای ته درځي دی چې الته به نو وساس اعظم حریر چې ورته وای هغه خو بیا بدن یې خی کې اډو کې وری خی کې برای هغه ځای ته پسو واچي دا چې یو شی دار کم تو دې په یپ لا یخ شی ور واچي غاشو ته گایګه کستی چې پامي چې ګرم ډوډۍ خوري او به یخ شی ور واچي برای غشونه څنګه وکي نو دای په یپ لا د اور څخه بوز وزم حریر کې واچي نو دا هغه وخت چې دی په اور کې نه دی په زم حریر کې دی یا د تند شکایت کې ناری کوي کوي کوي بار نو وبغواړي الله د اور روان کې الته جوش او بجي هغه حمیم هغه حمیم کې ور ولې نو دلته خدای د اور تلري دی حمیم ته ځینې مفسرین دا راسي وای چې تس به همیشه اس په دا اور کې الا ما مگر نه هغه وخت انشاء الله ک الله پاک اراده وکړل نور مفسرین وای چې یا هغه وخت مور سره جوړه چې خامخا په دغه وخت کې چې زم حریر ته دی بیا یا د چیرې بیا یو حمیم هغه ګرم جوش او بوته دی بیا همیشه په دغه کې یست الا ما مگر نه هغه څوک انشاء الله تعالی اراده وکړله هغه به نو بیا الله پاک را بس الله خو مختار کل دي څوک مخنی ولې دغه خالق ته بوای چې دروازه د همیشه د پاره په چا کې دی په دوزخ کې دی الا ما شاء الله مگر نه هغه وخت کې چې شو غړي ک الله و غړي دا به نو نه مگر په نور نصوص ثابت ده چې الله یې نه غواړي نو زما د خبرې په مطلب کې تاسو په یدل یاست نور مو پسیرون دی الا ما شاء الله س هغه دوه وخت واخته شو دغه وخت نو په اور کې نه است او عام شخه خبره دغه چې دا په وخت مو مقید کوه چې الله دې امیش ته پاره مگر نه کزه و غواړي مگر زه خو نه غواړم خپل قدرت ما جلاشي مگر نه کزه و غواړم خاص هغه هغه وختونه نه کی کزه و غواړم بیا جرا ایستایس مگر خو زه نه غواړم چې کافر او بس مغه به د ګرد مرده پاري ولی الله یې بل ځای ته مور کشلې ده چې کافر به تر هغه وخت پورې د دوزخ سره و نه ایستل کړي حتی یې جل جمل فی سم الخیات خیات تر هغه وخت پورې به دی راونی سلسله تر څو چې اوښ د ستنې په سوري نه نو زیاده ستنې سوري څونه کوشنی دی دغه خبر امکان لري عقلا امکان بر سره نه لري چې د ستنې در سوري دی اوښ ووزي نو د دره ایستل د دغه سکار معلقه کړی معنا را وزنه د هغه سن نصوص او آیاتو څخه کار اخلو چې الله وي کزه به غواړم خو راجستای دي سم مگر خو زه نه غواړم ته به د ګرد مرده پاره فکشي ان ربک حکیم علیم ان بے شک ربک رب ستا چ دی حکیم حکمت والا دی حکمت والا څه چې یعنی ار چاته چې هغه سزا ورکوي د الله عز وجل هغه حکمت چې هغه سردان دی رازدان دی د هغه د مخې دغه سزا د سره ډیره مناسب وي هیڅ کله الله پاک د سلو کې چې چاته د سزا ورلره ورکي چې د عمل ډیره سزا یې سپک او یادار کم ورله روار کی چې مدي مساتر عملیه لږ دی بده بدیغه سزا یې درنه ده الله بالکل دا غر کم لکه تاب قل نعل بالنعل معناته چې سر تام پر لرسیږي دا غسینو الله حکیم وایدلته د څه د پاره چې یعنی دا ستا سزا او عمل به پر برابر ته بده نه وای چې زه خو نو چې يم کوپر به می چې ډیر کړی دی شپه ته کال نو د ژخت می وجه د ابد د پاره ور اچي الله وای دا زما حکمت خو زه ته پیژنم چې ته چې زر کال ژوندې ام دغه کافر وي چې لزر ژوندې ام دغه کافر وي ستا کوپر اگر ته خو ابدی ژوند درته نه دی کړی شپه ته کال دی کړی خو ستا ژوند دغه سره جوړ چې ته ژوندې تر هغه وخت ستا په ځین کې کوپر وو ته کوپر نه اوشته هغه سم چې ته ژوندې تر هغه وخت کې یو شي که ستا د دماغ مطابق سزا درلره درک ورسوي دا عالم چې ورسره د دې د پاره چې ځینې ځینې کسان به وای چې نو زما ګناي به نو ګرد الله ته څه معلومي الله دا علم ورسره ملګری کی چې سزا موافق د عمل او ار عمل چې دی غزما په علم کې دی پوه شه دا پټ هم نه دی راځي نو کېدای شي خبره پوهې دی لیاست دا دا ترس چې مال د عذاب ترس څه وخت کیږي او څنګه کیږي دا ترس دغه سی ورشو کیږي اول د واره د پښتنې څه ورشو سی پښتنه ګرویژنه په ګرویژنه کې ورته په پښتنه کې ورته چې خالي دین په حد ګرد مرد فاره به او بیا دا چې ورته چې رب حکیم علیم دی ستا په دا سزا کې الله ظلم نه دی کړی کما یې نه دی کړی او علیم دی او عمل دی پټ کې سوی هم وكذلك فردغ رقم لا ولا كذا وصف دي دنيا كي دي پر لمشتي دي دلته چي دي البته بها مات اقرار كي چو مجل تر بل گټ سره سره اخس دل پیرانانو پر مش گټ اخس حکمرانيه چلول مش د دي پر هغه هدايات پر لا شوونو چرته کول د گمرهي په بار کې په هغه عمل کاوه نو وكذلك فردغ رقم نو ولي مش سر مکو مش سر مکو وای دا شی وخت ور سر مکه څه معنی ور نږدې یو دا یو ترجمه دی یو تفسیر دا غسلی نو ولی مش ور سر مکو ور نږدې کو باغ د ظالمین بعضې ظالمان باغ د وزن نور ته پد د ورځ کی نو چې دلته سره انډوالان او سالات الله پاک ان تاو شیطان بم بیر دی سره الله ته یا سره نږدې به یا دغه بس نو لکه دلته چې واس الله ته بم د ځین ظالمان د ځین نور سره یو ځای کو معنی د شیطان او د دا طبيعه دار ځای به یو ځای په دوزخ کې به سره انډوالان وكذلك پر دغه رقم لکه دا اوس چې په دنیا کې دی لاس سره ور کړی د شیطان او د انسان یو د بل په کول کې نو ولې موږ ور سر مکو ور نږدې کو بعض الظالمین بعض ظالمان بعض او هغه ځین نور ته د بعض ظالمانه ظالمینه څخه د اول چې دغه انسانان بعضن و نور ته چې شیطانان دی به دوری شیطان ته ورسرم ولی بما کانو یکسبون بما په سبب دا کانو چې دی یکسبون کسب وکاو د کسب سره کم کاو په دنیا کې د شیطان انډوال وکنو نو چې په دې دنیا کې په انډوالي خوشاله الله په آخرت کې ولی بد در باندې لګیږي چې ول د شروع څخه خو بعد اند غوښ دی په خلایم دا رقم نه کیږي شاوتونه جدل تور سره کوله وس چې الته دی ورته دی ته به زنجره یا علاوه دغه سی ورته سره مکواله ته به سره اند والای په دې تفسیر کې دای سپوې د لیاس د نو والی ترجمه مو په نږدې والی وکړ چې ور نږدې کوو دوم تفسیر دا دی وکذلك پر دغه رقم علاوه الی کدل چې دی د ظلم کې د شیطانانو پر لکی پسیج نو والی مشتولا ورکو سرپرستی ورکو ولایت د سرپرستی ته اون ویل کیږي نو ولی مشته ولا ورکو بعض الظالمین و ځینو ظالمانو ته بعضن پر ځینو نور باندې د ظالم صالح په ظالم کسات کارو د چې د لید شیطان په کول کې ګناوي کې نو بیا زه پر د باندې ظالم مسلطه کوم څه معنی په یو حدیث کې راځي ابن کثیر رحمه الله په خپل تفسیر کې د عبد الله ابن مسعود څخه روایت کړی دی، علامه عجلونی په کشف الخفا کې روایت کړی دی، وای من اعان ظالما سلطه الله علیه، کچا د ظالم کومک وکي الله یې پر ده مسلط کوي، پر ده مسلط کوي، هیڅ د افغانستان عسکر ویني چې ده د ظالم کومک کاوه، ګای ګای پر دوی باندې دغسې بمبار کړي دی، مه کوټ کړي سره سوځلي، پر ده باندې مسلط شي. الله وایي دغه زما دستور دی چې د ظالم کومک کوي خو ظالم یې، نو بیا دغه ظالم بېرته پر تا مسلط کوي، مخ در باندې را اړي، بره به دې داسې خوش کړي چې بیا به خپله په ځام سیاریان شي. دا یو حدیث دی. فبل حدیث کی رسول الله صلی الله علیه وسلم ویدان په کشف الخفا کې راغلی دی، و اذا اراد بقوم شرا، چې کله علاقه د یو قوم د پاره د شر اراده وکي، ولا امرهم شرارهم، نو تولا ورکی د امر د دوی و هغه شرار ته د دوی دا غره کم ک علاقه کې اراده وکي د یو قوم سره د خیر چې ورته ورسی، ولا امرهم خيارهم، چې په دې کې هغه خیر یې علاقه کې اختیار وغوتور لره ورکی، وس د خلکو خپل کار دی. کشکه ش حکمران در باندې مسلط کیږي، کبدکه بدر باندې مسلط کیږي، نو دا د انسان واکی ول خپل لاسه ګول لاسه، ستا چې کوم څوک امیر دی هغه ستا عمل دی چې پر تا باندې امیر سوی دی. نو دلته علاوه هغه خبرې ته اشاره کوي چې وکذالک پر دغه رقم چې دی د شیطان په کور کې د شیطان باندې پسې دی، نو نو ولې موږ مقرروو مسلط کوو بعض الظالمین، ځینې ظالمان بعضا پر ځینو نورو باندې، اوس چې عامو خلکو شهوات ته ملا تړلې ده په دغه قوم کې چې هغه ظالم ظالم خلک دي چې یا بیا زړه سوی دی پر دوی باندې په شوبو کې نه دي ناست، د اسپتال ته ورونهسه تر ډاکټر بر ظالم سه چې مریض دی وروړي دی دغه د فار چې پیسې ځنی وش کی په پیژې چې دا خو جوړې دنر ژره نس ور سره کی په پچخ کی په سرمو کی په پونه ور کی په داز په پورچخ کدل چې بوې نه زراته تر هغه وخت چې مړي دی دغه سړي ته منه ور کاږي چې مرش ځنی ورته مې نو نه کدل پیسې مطلب ځنی وش کی ځنی وایخ دغه رقم دواوی دي چې دواوی ورکی چې تاسو ضرورت ولکه د درې کلمه هغه په شکل لیکلي ولې خدای د کمپنۍ سره قرارداد کړی دي چې هغه چې دوغه نه بوتره او بس ته زده مثال په تور مینه ته ایمیل رانیسم یا تاسو پلاني ګاډی راولم یا تاسو د لندن چکر درکو دغه بوتلم پر کې د مریض ضرورت دی کنه دي خدای غلط غل دي رسمي غل دي پولیس سره واخل چې د خپل خلکو سره چې دی وایزه د جامعي خدمتکار چې دغه خلک سره دی زیری غالب الله زیری خو نه زیری نو دا د الله عز وجل دستور دی. الله وایي چې دلته تاسو د شیطان په کول کوي شیطاني شیان مخوښتي شهوات مخوښتي بیا نو بل ظالم د باندې مسلط کوم برای نو څکانو برای بیا خوند اخلي چې څنګه خوند کوي چې تاسو ما احکام پای ملکه نو ولې موږ مسلط کوو بعضې ظالمان پر نورو بعضو یعنی د ظالم په ظالم که سخت اخلو ولې الله وایي دا نو زه د ځانه ذل کوم بما کانو یکسبون بما په سبب سره دغه کانو چې دی و یکسبون دی کسب کاوه دغه بدی دا ګټلې د خپل کړي دا د عمل دی پر د مسلط دی دا یو دوم تفسیر څه ما درته وکی تر دغه ځای پورې الله د انسانو د پیری سره خطاب وکي په اعتبار د څه خطاب ته وکي د دوی د یو د بل سره د همجګر کومک کول شیطان د سره مرسته کوي د شیطان سره مرسته کوي متابعت کوي خدای غس خطاب وس ار یو جلا جلا مخاطب کوي خطاب ورته کوي دی په اعتبار د ذات د انسان په اعتبار د ذات د پیری الله اړ یو ته خطاب کوي د شورت وای یا معشره ای دلی الجن د پیری والانس او د انسان ار یو په جلا نامه کې ای دلی د پیری تاتوا ای دلی د انسان تاتوا الم یاتکم الم یاتی ایا راتګ نو کړی کوم متسته رسولن رسولانو منکم ستسید قسم سخستسید جامع سخستسید رسولان ورغل یقصون چوغو بیان کړی وای قصه کړی وای علیکم پرتسی باندې آیات از ماده آیاتو چې از ماده آیاتو قصه او بیان در تکړی د رسولان تست نه ورغل و ينذرون چې هغه بیره ولی وای کوم تاسو لقاء د ملاقات څخه یوم کوم د ورځی ستسی هاذا چې ده چې دغه ورځ د ملاقات یې بیره ولې وای چې د قیامت دی د سبا د الله په حضور کې ولاړ یا د سبا حساب کتاب در سره کیږي بیا به د وخت ته بیږي دغه بیان چې رسولان درته کړي دغه سې رسولان تیسته نه ورغلي چې دا ګمرهي مکول د قیامت ورځ نه بیره دلس دا خو په قیامت کې الله در ولې دا پښتنه ځنی کوي یا معشر معشر ودلې او جماعت وکړي اېدل الجن د پیری والانس د انسان الم یأتی ایاراتک نو کړی کوم تست رسول رسولان رسول جمع ده تست رسولان نو راغلی من کوم ستس د جمع څخه ستس د ذات څخه یقصون چې غو بیان کړی علیکم پر تست باندې آیات از ما ده آیاتو و ينذرون او دی بیر ونی وای کوم تاسی لقاء د ملاقات څخه یوم کوم د ورځ ستس هاذا چې دغه ته د دې ورځ د تست اوس پک شولای ست د ملاقات بیر ولی وای دی څه وای په جپ قالو دی وای شهیدنا مر شاهدی اور کو علان پوسنا پر خپل ځانو باندې پر خپل ځان پر خپل اشد بلا ام چې په خدای چې رسول را تراغلی و نفس را سره وختي خو زه نو برابر قالو دی بوای شهیدنا مر شاهدی وایو اقرار کو په دا خبره چې مرته انذار سوی و علی انفسنا پر خپل ځانو دای چې اقرار وکي وسنه الله عز وجل هغه د د اقرار او د ګناه د دواړو وجه وای چې دای نو وس اقرار کوي افسوس کوي پر ځان باندې دلته خو اقرار په شنو ورځ مګر دی ولې دوکه سوی د دوکه وجه چې شو هغه علت نو الله په ګوته کې راته شوی یې نو دوی خو شایدي وای پر خپل ځانو چې هو بالکل راغلی و موږ ملامت یا الله نو دا اقرار خو دلته نه کوي په دنیا کې به اقرار کړی چې زه ملامت یم توبه به کړی هلته خو په ښه سړي ته نه ورځي الله یې وجه داسې وای وغرتهم الحیات الدنیا وغرت دوک کڑی و هم دی الحیات الدنیا دا ژوند دنیا دی د دنیا ژوند دوک کڑی و د چول مزک یز ب پر یم چې ارڅ چرچې و یا کوا درک په دغه دی دوک سوی دی په دغه خپل دنیا مال او دولت په دغه خپل اولادو په دغه خپل قوم قبیل یا په خپل حکومت چوکی په دغه دوک سوی دی چې دا بد امیش ته پاری و غرت خطای استلی و هم دی چې الحیات الدنیا د دې دنیا ژوند وشهدوا على انفسهم لا وشهدوا ودي بشهدي هو اي على انفسهم برقبول زانو ده كمي خبري كأنهم كانوا كافرين كأنهم دي كانوا كافرين كافرين ده غشهدي بنو بخبول فوراز قيامت وي شو نزا كافرهم رسول خورا غلو ما كلم منينو رسول شتوك نمني خو كافر ما ندت خو چه داد دنیا جون خطايستي خو داغ در رسولانو خبره انا من لكن يوخي ويلا چه شهيد التعالو قالوا شهيدنا على انفسنا فخبول زان شهيجادكم چه رسول راغلي فدا ورستا كده آياتنا علاوي دي شهيجادك خپل ځان چې کافر و مدغه خلاصه ده او شهیدو دی به شهیدا ده چې الان کو سیم پر ځانو ده دي چې ان هم دي کانو و کافرین کافران وس په دغه آیت کریمه کې سوال واردېږي هغه سوال دا دی چې دلته الا فاق لیا معشر الجن والانس اے د پیرانانو د انسانانو د علم یا اچکم آیات سره تک نو خو رسول رسولان من کو په دغه ته سوال چې دا خطاب خو چا او چاته د انسانو پیری دواړو ته د چتیست رسولان نه ورغلی دغه مسله ده چې پیرانانو کې رسولان رو وکنه په دغه مسله کې په دې کې د علماو اختلاف هغه علما چې وجه خبرې کې تا کړی دي چې رسول ګرد عمر په انسانانو کې محصور دی په پیری کې رسول نه دی راغلی هغه پرېږده دا بل ډاله چې وای وو په پیرانانو کې رسولان وو مګر وو تر نبی علی سلام د مخ تر نبی علیه السلام د مخه د انسانانو ار ار طبقه چې راتلخ خپل رسول ورته راتلی په ار ار تاریخ کې د پیرانانو دغه طبقه وي هغه هم ځان ته رسول درلودي خو چې رسول علیه السلام رالی بره د پیرانانو هغه په دې چې د رسالت خبره او هغه ختمه سوله یو نبی علیه السلام و سلام دا خصوصیت لري چې دی رسول وسقلی نو تاسو سقلین سمراد انسان او پیری دی د نبی علی السلام بعثت دوه تعمیم لري یو یې دا دی چې د انسان او د پیری د دواړو د پاره دی چې دی رسول دی دا یو فرق نه لري چې دا انسان د پاره دی پیری د پاره دی بل دا دی چې هر هر عصر د پاره د قیامت پورې دی هغه نور نه بیان چې په خاطر سی و یو خیر رسالت مختص و چاپ شي په انسان چې پیرانانو ته ونه بل رسالت مختص په یو دور کې چې دغه نه کولونه بالا به هغه منسوخ شي نو د نبی علی صلوات و سلام دوه تاج گو کې د بهتري پر سر شو یو رسالت مختص په چاپ شي نه دی په انسان شي نه دی نه په پیری شي و دواړو ته دی بل دا دی چې په یو تاریخ شي نه دی معلق چې دا درغه تاریخ پورې بیا منسوخ کیږي نو عزب الله نه کې د قیامت پورې دغه کسان چې دغه نظر وکي نو خصيص په پیرانانو کې خپل رسولان راغلي و مخکي وس الله پښتنه په ورځ قیامت کې چې تست رسولان نه ورغی خو دې کې و د من کوم خطاب یې سید په انسانانو کې رسولان نه ورغی خو خطاب سید په تست رسولان او الله پاک دوار ته نه ورغی دې به بار وای چې و ولې نه ورغی خو زه ګمراه زه په بلد تلم نو دا خو اسان اسول مگر اکثر علما دغه نظر به ورکی چې یا په پیرانانو کې چې رسولان نه کنه هغه خبره چې په پیرانانو کې رسولان و د تفسیر مزری والا دغه خبره خوشا کړی دغه وای دغه وچ پدی کې مګر و تر نبی علی السلام د مخه پدی کې د رسالت سلسله جاری نور علما چې مال پر دې خو باندې ډیر چې هغه په نبوت و د رسالت خاص په انسانیت کې مختص دي په چا کې لسره تلای په شیطانانو کې په دا پیرانانو کې وګو کې رسول الله پاک نور راځي نو د من کوم خطاب څنګه ورته کې درولې چې دوار دي جن او انسان دي په نامه یاد کړ دا په ما تست رسولان من کوم نور راځي د من کوم خطاب څنګه کړی داغه جواب دادی چې د من کوم خطاب په اعتبار د مجموعه ورته کړی دی. خطاب کو کیږي خو انسان پرې ګډ وړي، لکه سړی چې د مثال په تور یو چاته یو سړی ورولېږي د یو قوم څخه، داغه قوم برای از ما خبرې هلته ورته بیان کړه، دوه قوم پر ولاړې دواړه خبر کړي، مګر وروسته وایي ستاسو په ډله کې ما تاسو ته سړی نور رالېږلی، کنه سړی خو د یوې ډلې څخه یې خطاب وګرځو ته کول کېږي، د مجموع په اعتبار خطاب ورته صحیح دی. نو په دا خاطر یې من کوم خطاب دواړو ته کړی دی، اگر چې رسول یوازې په چا کې، هغه یوازې په انسانانو کې او په پیرانانو کې نه و. نو دا یو جواب دی. بل جواب یې دا دی چې رسول دوه قسمه دی، یو بل الساره رسول دی چې سمدم الله را واسي دی ته رسول وایي، یو بیا دا دی د رسول رسول چې نبی علی سلام یو څوک وګماري چې ولارس دی ته رسول وایي، خو لېږل سوی دی که نه دی. نو په پیرانانو کې دغه خلک و چې رااله د نبی علی سلام چې استفاده وکړه چې زده کی بر خپل قوم ته ولاړی برای بیان ورته، نو دغه ته رسول وایي. نو اوس دواړو ته خطاب سی آیاتیس ته رسول نه راغلی، انسانانو ته خو دغه بلا واسطه رسولان چې په مابین کې بل څوک نه خپل ډایرک علاوه وحی ورته کړی، د پیرانانو د پاره بل واسطه رسول چې هغه د نبی علی سلام څخه زده کړی چې هغه لار لېږلې دي، دی به رسول شو د رسول د پاره بار ولای خپل قوم کې لېږلې دي. نو پر دواړو خو د رسول اطلاق کیږي، اگر چې پر یو حقیقت دی پر بل باندې بنو مجازان. دلته معنا چې مرسول معنا یو واخله بار دواړو مرسول دي، هغه د الله د طرفه مرسول دي، بل د چا د طرفه څخه د رسول د طرفه څخه مرسول دي. نو دغه عمومي مجازي معنا چې واخله هغه حقیقت خپل د مجاز یو پر دي چې دی عمومي مجاز ورته وای. دا نه بار په دغه ځای کې دې کې دایس په خبره تاسو اوس پوهې دي. نو د رسول توری چې دی مطلب مرسول لېږل کړه سوی په حق، هغه نو که بلا واسطه لکه الله چې را لېږلې یا بل واسطه الله رسول را لېږلې، د رسول بیا دی لېږلې دی. هلته لکه په یو آیات کې راځي په سورة احقاف کې نویشتم آیات الله تعالی بیان کې وایي واذ صرفنا الیک نفرا، ونبی علیه السلام ته الله وایي تدر په دغه وخت در په یاد کړه چې موږ را وګرځول و تا ته نفرن یو ډله من الجن د پیرانانو، د پیرانانو یو ډله تیرېدله، الله وایي ته در په یاد کړه بره ستا کلامتر غوښ قرآن کریم بره ودرېده، تا څنګه نه والا د خبر کې درځي چې ورسو غوښ ته ونه پیرانان چې ډله الله یې بیان کړي ما دا را وګرځول و تا ته یو ډله د پیرانانو یستمعون القرآن چې هغو غوښ و قرآن ته نیاوه، فلما حضروه قالوا انصتوا چرال قران کریم ترنجي جس په پیغمبر وای برای هي چپس جغ مل د سره کوم نه ولا د خبري د پیرانان سره وای مشخونی په خبر خو پیغمبر امنو په خبر الله ی بیان ته کوي دي دغه رقم برای هي چپس. فلما قضي کله چې د قرات خلاصو ولو الى قومهم منذرين بردي ولار وخبل قوم تي انذار وک چې اهه په دنیا کې نوې کلام نازل شوی دي په عربي ژبه دي، داسې رسول دي درځي چې ولار ایمان پر اور دغه دی قران دا بیان کوي. نو هغه خلک چې دا ولار او پیرانان ته دلته د نبی اسلام قران ته غوښوي خو دغه د نبی علی السلام رسولان سوګه کې دوه ولې جل. نو دلته د رسول څه عام معنا مراده ک الله را لېجلی کده الله رسول بیا را لېجلی. نو دلته به بل مسله دروښه اخداد چې موږ وایو چې والصلاه والسلام على رسول خير خلقه، صلوات و سلام خصوصیت د چا دی؟ د نبیانو دی. د نبیانو سما سوا استقلالا پر بل چا باندې صلوات و سلام نه ویل کیږي. نو دغه ملا صاحب چې دغه رقم دعا کوي چې والصلاه والسلام على رسول خير خلقه، دغه اره ورځ ګناهکار دی زمړ، اره ورځ ګناهکار دی. خو دای صلوات و سلام پر چا وی؟ على رسول، پر رسول، د چا پر رسول؟ خیر خلق دی، د خیر د خلقو، خیر د خلقو نبی علی صلوات و سلام دی. نو نبی علی سلام چې کوم خلق یو ځای ته جن دی پر غوس ولات نو وای، پر نبی علی سلام یې نو وای، خو معنی دغه را وختل کدا سپیس په متوجه اس دی خو نو وای دغه طلبه او علما او د سسر اړه لري. على رسول خیر خلقه، رسول مزاف کو خیر خلق، پر رسول د خیر خلق، خیر خلق څوک دی؟ نبی علیه السلام دی. د چ کوم څوک لیږل دي پر غو رسولانو ته صلوات السلام وای، پر نبی علیه السلام یې نه وای، خدا غټه ګناه د اره ورځ کی. نو د سی وست على رسوله خیر خلقه، د هی زمیر دلته غواړي صلوات السلام دی على رسوله، پر رسول د الله خیر خلق بدل دی کوم رسول د الله چې خیر خلق دی، دغه رقم کی على رسوله خیر خلقه او على رسول خیر خلقه. دا نو چې دی برای لمازی ګبره دی چې وای چې ورپام کی خو لښتې مورپام کړی په خدای کزنی او دغه رقم وای چې ورته پر دوه راس وصلات و سلام على رسول خیر خلقه بل او دغه دی. نو دا معنا ته به متوجه است دائم دغه پر درتول چې د رسول، رسول ته امر رسول ویل کی، خدای غدی رسول و خیر خلق د مزافی غدی رسول اطلاق پر کول کیږي. دا خبره وس نور خلاص شو چې دغه خطاب مول د من کوم ودی ته سوې دی په دې کې رسولان ست په پیرانانو کې کنسته. ځینی علما وایسته خو مشکل حل دی چې اوای نسته بار نو څنګه من کوم خطاب ورته کوي بار موږ دای په اعتبار د عموم چې ورته ګورنه په عمومي ګرد ډاله کې خو ناغه دی په هغه وخت سم کې رسولان ست چې انسانان کې او یادار کم ده چې دالته د رسول څخه عموم مجاز معنی مراد چې جېرل کرسوي په حق هغه کده الله د طرفه جېرل سوي کده نبی علی سلام د طرفه څخه نو په پیرانانو کې هغه رسولان کنه و چې د الله د طرفه را جېرل سوي دغه رسولان خو چې نبیان بور جېرل لکه غایته سورته احقاب کې مدرته وای په سورته احقاب کې نوښتم آیات چې دغه د رسول څخه و جېرل سوي دغه تم بار رسول ویل کیږي نو خطاب ورته سیس مګر سوال بل وای دی هغه دادی چې دلته چې د انسان ته رسول کې و پیری جن دس اخیسته وکي نو دا خو چې هغه مجانسه کوي اخیسته سم نه ځنی کول کیږي اوس موږ د پاره علامه لیکو نه درا لري چې واسه پر ملک قران نازل شوی بیا موږ ته ویل پر انسان نازل شو خو انسان زموږ هم جنس دی موږ یو هم جنس دی بل هم جنس شي استفاده کولای شي شز دکړه کولای شي نو چې جنس سره غیر نو موږ د ملک څخه استفاده نو څه کولای خو جنس سره غیر دی د نور پیدا دی زه د خاورې نو خو پیری بس ما د جنس نه دی خو بیا از ما استفاده نس کولای نو الله پاک دې ته ویل انسان رسول ورلږي و د پیرانانو ته خو په پیرانانو کې به ورلږي دغه کسانو پر مسلک سوال به ریږي دا دی په پیرانانو کې رسول نو د انسان رسول یې کاپیو نو د انسان د استفاده څنګه کوي داغه جواب دادی په سورته عمران کې په یو سره سره شپه تم آیات کوم دا مسله الته موږ ویلې چې انسان ته الله د شی جامعیت ورکړی دی چې په اړه باندې کېدای شي من اره کم ځان کولای شي نه یو سړی وای دا د رقم عجبه تکړه سړی د لوی سره لوی دی د کښنې سره کښنې دی کدایس په خبره پوس د دوغه نه کدار نورانیت پکې کې غالب سي د ملک سي استفاده دي کول سي د ادم دغه د جبرئیل امین څخه دا څه چې نبی خود جبرئیل سي استفاده کړی دی کنه خو هغه د ملک سي استفاده کول سي انسان خودی چې دی وجه ته ملقا کول سي نو په انسان کې پر کمال پروت دی پیریتم دی چې ش کول سي القا د هدایت کول سي ورته شول سي پیری چې ناقص دی خود ک پیری راولي انسان استفاده نه سي ځین کولای انسان ک ورولېږي انسان خو مورت مختلف اړخونه لري د دې پیری استفاده کول نو دا سوال به نه کوي چې د پیرانان د پاره م انسان ورولېږي پیری به استفاده څنګه وکړي په انسان کې دا کلام کمال الله پاک شي حتی علم دغه نه کدر او چاتو چې ملایکه دغه علم په خاطر الله امر کوي چې ول سجده ورته وکړي در ملایکو علم ډیر ونه استعداد هم تر ملایکو ډیر دی دی په د خپل استعداد د پرپر استعداد د مخه انسان ته هم یفاده کولای شي او شول شي پیری کې امر شول شي نه غو سوالم ختم دی د آیات خلاص په دایمن کوم چې سوال هغه خبره ما درته وکړه وس پسې راځم ذلك ألم يكن ربك کته دا رسولان زورت څه دي چې الله پاک دې سو پښتنه کوي چې تستما رسول نو را لېږلی بیا دی وای چې و الله دا زه په دې خاطر لږم ذلک دا ارسال د رسولانو چې دي دا ان لم يكن ربك ان د جيج اتسخه دي لم يكن چه ندي ربك ربستا مهلك هلاكون کی په دې دنیا کې القرى د کل بظلم په ظلم سره ده هو و اهلها چه اهل ده هو غافلون غافلي الله دا زما عادت راغلی پر دغه دنیا پر دغه مځکه باندې هیڅ یو قوم چې هر څومره ظلم او ګناه کړی ده ما هلاک کړی نه دی تر څو چې خبره نه کوم په غفلت کې څوک نه هلاک و کدای شي په مضمون تیس پوهیږي په غفلت کې چې خبر مې نه ور کړی او هم د ګناه کړی ده بالا نه ببر عذاب پر راسه الله دا زما عادت ګر سره نه دی نو چې دا مې عادت نه دی په دا دنیا کې ما داسې ګر سره نه دی کړی نو خود د رسولانو د لیږلو ضرورت دی ته پیښ دی چې رسول به ورلیږي چې خبره کې چې ګوره دغه کار د هلاکت سبب دی دغه کار د ملک ته باقی دا کلی ته باقی تا ته باقی خبره که برکه نه راګرځي ورسره چې الله عذاب راوځي دی باندې نس کوي موږ خو جاهلانو به جاهلان نه یاست الله وی شل ورته ته دا خبره کړې سي دا الله دغه باندې ز پر دروم د رسولان په دغه لږم ذالک دا اشاره وچاته دا د ارسال ته د رسولان چې دغه رسولان چې لږل کیږي دا اوس د پیرانانو د انسانانو څخه پښتنه وسول چې رسولان نه ودرغلي دی ولې نه ورغی دغه ارسال چې دی اند کې خاطر دی لم یکن چې نه دی څوک رب کرپستا نه دی مهلک هلاکونکی در بدر کونکی القرا د کله معنا د باشندگان د کله چې په دا کله کې کوم انسانان وسیږي د دوی هلاکونکی نه دی به ظلم په سبب سره د ظلم او د ګناه او د دوی چې دی وکی وو په دې حال کې نه دی هلاکونکی چې اهل او ها خاوندان د کله چې غافلون غافل یا لاوی د از ما عادت نه دی دا سره غلی زه پلا خبره وم نو د رسولانو ضرورت برای پیښ کنو نو خود دغه رسولانو په دنیا کې لږ سوي ام دی په ورځ د قیامت پښتنه د پیریس کې ژوند دی انسان کې چې تاسو رسول نو درغلی دی بخپل اقرار وکړي چې و ما ته راغلی نه لا وست د ورغ حق دی ولې د زړه پر یشي ولې د قدم نه پر ورځي خو تاسو خبر هم در کول سوي دی او د ګناه څخه جلا سم نه اخستي وس تعالی و پر شابه نه جز ورغ ته نه وس په نر غونډي ورځي پکښ کې درې جبه ولکل درجات ولکل ار یو ول درجات درجی کدا مسلمانان دي کدا کافران دي کدا نیکان دي کدا بدان دي ار یو ول بیا درجی دي مما د اغه قسمه څخه عمل وچ دي عمل کړی دي مما یعنی من جزاء ما ده جزاء صدقه چې دی عمل کړی مسلمانان دي د دې اعمال متفاوت نه دي یو ډیر نه کې کوي بل لښ کې نو البته په اجر او په ثواب کې مالا وي رتبه لري چې ډیر نه کې کج دغه رتبه بل وړي چې لږ کړ دغه د بخښتي په دغه په دغه عملو کې هم دغه رقم ده د بدن ګرد پرې ورکم یو ډیر به دي کې هغه وای بدن په بجن مړی نه کانه په نیکی نه مړی په بده یې مړی د زی مړی نه لري کړ سره نو چې ډیر به دي کړ نو خود به درجه په عذاب کې وړي دا بل چې لږ به دي کړ درجه په عذاب کې کښتي دا ګرد یادې ولي کلي ار یو ولا که مؤمن دی که کافر دی که ښه عمل والا دی که بد عمل والا دی ارې ولر درجات دی لر درجې دی مما د جزا څخه ته هغه کارو عملو چې دی عمل کړی و که ته وانو دا ګرد عملونه بیا د ارې و درجه ټاکل چې د دې سره دا درجه مناسبه ده د دې سره دا به نو ګرد الله په علم کې و ما ربک بغافل عما يعملون و ما ندی ربک رب ستا بغافل نه خبر عما د هغه کارو څه عملون چې دی عمل کړي نو الله ما څه پټ کړی سی خود ارې وکښنی او غټ خیر چا کړی دی کښنی ګنا او بد ګنا چا کړی دی کړ درته معلوم دی درجه امرته معلوم جن ارې په خپل خپل درجه کې علاوه ورچ زما دغه حکمت خو بانا می پر دره ولې ده ولې بانا خو ارسال د رسولانو سوي دی علاوه زه اس کله پنا خبر چا کی قوم نه هلاکم پر ار قوم چې اپت راغل دي زړه پر سوزه مه زړه پر سوزه مه کړی یی الله عز وجل حکیم دی عالم دی علاوه دغه دی مناسب د سر مناسب ده او خبر دی تور کول سوی دی نسی ولی مش چې دیس خبر ای په خدای توبه خو مخ شلی ولی چې نیک عمل خو مکر دا وینه دی ما زغول دنګی کی چې زش ارمان چې ز خبر علاوه دی ما خبر کړی دی دغه دستور در تک شو چې لم یک ربک مهلک القرى بظلم واهلها غافلون قصر لا تقدر کم کینه خبر تور کی دا به عمل دوند د کار دینو سبق ووشت سی پر دغه ځای به برا ودرو دا پسې دوه درې آیات به بیا بل ورځ د خیر وای کې ژوند واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.